Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM, který vydává magazín CNews.cz. Jako obvykle vás u tohoto podcastu vítám já, Petr Urban, a jako obvykle tu mám sebou svého kolegu Lukáše Václavíka. Čau, Lukáši. Zdar. Mě dost jako překvapil, jako obvykle. Tento podcast vzniká 1. února, nevím, jestli to víte, ale únor je takový ten takzvaný suchý měsíc. Já už teda osobně nepiju alkohol celý leden a asi v únoru teda v tom budu úspěšně pokračovat, co ty? Co to kecáš zase tady za nesmysly, jaký suchý měsíc, ježišmarja. No suchý únor, to neznáš? Ne. No, to jako, že nepiješ, že měsíc, vůbec žádný alkohol. Jo, a to je jako někde ve zbytce zákonu napsaný, nebo jak, ne, to je jak se k tomu přišel? Taková gentlemanská dohoda, ale jako médiama tohleto probíhá, myslím si, každoročně, takže... Tak jo, no. Dobře, tak pojďme k něčemu, čemu snad budeš rozumět a k čemu budeš mít co říct. Dneska si proberem asi tak zhruba 3 témata a to druhý, o čem nebudem na začátku mluvit, to je Game Pass a to třetí je Movie Pass, ale co to je, to Lukáš řekne až za chvíli. Začneme takovou radostnou zprávou ze světa Windows, protože rádi používáme Windows. Člověče, komplikovanější úvod už si vymyslet nemohl. Já to tady improvizuju, že to sypu ze sebe prostě z rukávu. Já mám rád komplikovanost. Komplikovanost je dobrá. Každopádně, co se děje ve světě Windows? Věci, člověče. Samozřejmě těch věcí je spousta a já bych začal něčím, co vlastně na to tak jako navazuje. A sice, že Microsoft řekl, sice jasně bylo to jako na Twitteru, ale bylo to v úzovkách z úst oficiálního prostě člověka z Microsoftu. A sice, že teda už nebudou žádný další buildy v insiderském programu Windows 10 Mobile. To je docela logický a na to teď můžu navázat plynule, protože Microsoft chystá něco jiného a my už jsme to tady naznačovali, že prostě Microsoft by chtěl zresetovat tu svou mobilní strategii a snaží se prostě sjednotit Windows a chystá jakýsi pravděpodobně telefon se 2 displeji, který se nejspíš bude skládat a tím jednotným propojovatelem tohodle všeho bude něco, čemu se říká Core OS. Core OS je, dá se říct, další verze Windows, ale upozorňuji jako hierarchicky, nebo kdybyste si představili nějakou tu stromovou strukturu, tak tohle není jako nástupce například FallCreators Updateu, ale je to nějaká samostatná větev, která někdy v budoucnu se objeví na trhu. Ten Core OS, já bych v podstatě o tom jako nemusel ani mluvit dlouho, protože ten Core OS je něco, o čem jsme tady už mnohokrát mluvili. Je to vlastně jenom vyústění všech těch prací letitých. Vlastně už s Windows 8 Microsoft chtěl a nabízel vlastně jedno jádro na různých zařízeních. Tehdy to bylo kromě počítačů telefony. A to sjednocování probíhalo, hodně důležitý krok byl potom Windows 10, od toho se odvíjela konec konců kódová označení Threshold 1 a 2 pro dvě první vydání Windows 10. A samozřejmě mezi tím se stalo to, že mobily tak nějak chcíply a v minulém roce jsme viděli definitivní v podstatě ukončení nebo odsunutí vývoje Windows 10 Mobile na hlavní kolej, ale jak říkám, to má svůj důvod, protože Microsoft už nechce mít dvě samostatné edice, ale chce mít jednu verzi Windows, která skutečně poběží na všem. V dnešní době to jádro už vlastně běží na různých zařízeních, kromě počítačů a mobilů, kde jsme ho viděli, tak jsou to samozřejmě konzole Xbox, ale jak už jsme tady kdysi si povídali, chystá se například i adaptabilní rozhraní C#, a o to v podstatě asi jde. Jo, dneska Microsoft již říká, že má jednu verzi Windows, tak on v podstatě má jedno jádro, ale potom ty komponenty nad tím jsou jiný a hlavně teda to uživatelský prostředí. A Core OS v podstatě je taková verze Windows, která běží na každém zařízení. Je tam právě podporovaná ta jakási škálovatelnost nebo spíš adaptabilnost toho uživatelského prostředí. A moc se u této verze nepočítá s klasickým běhovým prostředím Win32, což je asi logický. Vlastně celá tato verze Windows a vlastně ta adaptabilnost, o které pořád tady mluvím dokola, tak to vlastně znamená, že nebo je to výsledek toho, že celý to prostředí je vlastně jako kdyby postavený na UWP, to ta univerzální platforma. Všechno je v tom jakoby napsané, všechno je univerzální. Tohle je verze Windows, která de facto ruší desktop tak, jak ho známe. Nebo lépe řečeno, on ten desktop tam být může, ale pravděpodobně v něm nebudou nativně běžet Win32 programy. Takže... To zavání hrozným průserem tady tohle, tenhle plán. Hele, ve zkratce, jak ty o tom mluvíš, tak, že Core OS bude vlastně současné jádro Windows 10 plus ten to rozhraní, ne Fluent, plus ten C-Shell, že jo? No... Nic jiného není, že jo? Protože dneska už ty systémy napříč platformami to jádro sdílejí, ale rozdílný je právě nějaký ten frontend, který tam je nad tím, což bude ten C-Shell nějaký, a Core OS teda bude C-Shell plus jako jádro Windows 10 tak, jak funguje dneska, ne? Zjednodušeně by se to asi takhle do jistý míry říct dalo. Mezi samozřejmě tím jádrem, skutečně tím kernelem a potom tím frontendem, tak samozřejmě jsou ještě nějaké mezivrstvy, je tam nějaká aplikační vrstva, nějaké knihovny pro fungování, a vlastně cíl je, aby tohle bylo všechno hrozně modulární a ano, aby to prostě běželo všude ideálně. Takže tohle bude ten jeden univerzální systém, který se pokusí odpoutat od minulosti. Určitě platí, že tahle verze prostě nepřijde jako aktualizace přes Windows Update někomu. To nebude určený pro stávající zařízení, ale měla by se objevit nová generace zařízení. Tady je trošku problém prostě u toho Microsoftu v tom, podle mě, že my už jako tohle to jsme říkali tak 5x v posledních 5 letech, že jo? Protože takovýhle pokus, jako budeme mít odlehčený systém, delší výdrž zařízení na baterii, že jo, to přinese, lepší zabezpečení a tak dále a tak dále. To třeba tady bylo loni i s Windows 10S. Ale Windows 10S je něco trochu jiného. To je v podstatě varianta Windows 10 Pro. To je de facto Windows 10 Pro, ve kterém jsou uměle zakázané aplikace Win32 stažený z internetu, když bych to jako hodně zjednodušil. Ale tady tohle to skutečně jakoby z technického hlediska bude jiný systém trošku. Už to bude konečně jako nějaký to vyvrcholení, který se zbaví všech těch koulí u nohy, který se jako táhnou, že jo, v té formě nějaký zpětný kompatibility a vůbec. Dalo by se to určitě tak říct. Rozhodně oznámení tohohle, toho oficiální, nemůžeme čekat brzy. Mluví se o tom, že nejdřív asi tohle uvidíme v roce 2019, ale může to samozřejmě být teoreticky i později. A nemyslím si ani, že to nutně znamená, že přestane existovat klasický Windows, jako třeba Windows 10 Pro, že jo, s desktopem a s Win32 aplikacema. Myslím si, že na trhu je místo pro obě platformy. Tohleto nový, ten Core OS, o čem mluvím, tak ten je spíš cílený na takový ten segment a la Chromebooky, že jo? Jako jednodušší zařízení, kde je důležitá právě ta výdrž, kde lidi nemusí řešit žádnou údržbu nebo bezpečnost. Prostě ten systém je jednodušší, neposkytuje tolik možností, takže asi tak. Tak oni se budou chtít spát právě nejenom do těch jakoby jednoduchých alternativ pro Chromebooky, ale určitě do nějakých automobilových, nějakých těch infotainment systémů. Jo. Že jo, víme, že jakoby součást nebo nějaká část Windows 10 běží v brýlích HoloLens, tam určitě cílej v Xboxu, chtějí právě do těch zařízení pro internet věcí nebo těch destiček typu Raspberry Pi a podobně. Takže tam dává smysl mít něco odlehčenějšího, takového novýho, ale jako já už osobně nevěřím v nějaký potenciál tady tohle prosazovat nějak ve velkým na desktopu, protože já nevím, no. Když bych se třeba jako zkusil podívat na úspěch Windows 10S, tak bych řekl, že ten systém vůbec nikoho nezajímá dneska. No, Microsoft právě. I myslím sliboval, když to uvedli, že budou na trhu drahý laptopy s Windows 10S. Já si myslím, jestli se nepletu, že snad jediný výrobce, který uvedl drahý laptop s Windows 10S, že byl sám Microsoft. myslím, že to byl novinář Paul Throt, který někde říkal, že co se bavil s výrobcema, tak prostě ti neuvádí ty laptopy, protože prostě doslova říkají, že není zájem o ně. No, na těch S-kách poběží ta nová zařízení s Windows s armovými procesory, ne? Tam bude ano. Jako standardně to S-ko s tím, že to můžeš upgradeovat na, nebo povýšit na tu verzi Pro. Já jenom teda jako v rámci tohohle toho mě prostě zajímá, jaký je třeba smysl Windows 10S ve chvíli, kdy oni chystají ten Core OS. Protože mi přijde, že ten Core OS je hrozně jakoby podobnej do jistý míry tomuhle tomu. No, je podobnej s tím, že už tam nebudeš moci zapnout nebo přepnout na tu asi verzi nějakou Pro, abys tam měl tu kompatibilitu s těmi Win32 programu. Jo, asi tak, jo. Ale zase zároveň není prostě nějak řečený, že oni neumožní ti nějakým způsobem tam ty klasické programy spouštět, jo. To jsou prostě věci, které ještě se vyjasní. Zatím to vypadá spíš, že úplně tam nebudou, ale jako kdo ví, no. Tak zase by to tam mohla být jako nějaká vrstva přidaná, nějak víc izolovaná, aby to nesnížilo zabezpečení toho systému nebo tak něco, ale jako přijde mi, že dělat dneska ten systém bez právě té podpory starých programů, že to je cesta do hrobu, protože já nevím, jako já už jsem to možná několikrát říkal v minulosti, v minulých podcastech, ale na Windows si lidi, a, nebo já, ale určitě asi mnozí ostatní uživatelé cení právě té zpětné kompatibility. No jasně, jasně. Jinak jako důvod používat Windows až tak moc není, než to, že tam právě spustíš jako všechno skoro. Určitě, pro hodně lidí tohle platí. Já bych tady jenom argumentoval tak jako už kdysi v minulosti. Je tady prostě nějaký segment lidí, který nepotřebují nějaký funkčně bohatý počítač, ale stačí jim prostě jednodušší zařízení a la Chromebook. A já třeba jako v reálném světě kolem sebe začínám potkávat Chromebooky. Jo. Občas prostě vidím, že někdo třeba ve vlaku nebo ve škole nebo to, tak prostě mají Chromebook. Jako. A já na to koukám a říkám si, jak s tím můžete žít. Ale já si myslím, že není problém, aby Microsoft vytvořil něco jako Core OS. Tam by byl problém, kdyby se snažil tím Core OSem nahradit klasický Windowsy. To si myslím, že by byla apokalypsa pro nás, pro všechny. Ale ve chvíli, kdy to budou dva produkty, které budou vyvíjený a sedět jako rovnoceně vedle sebe, a konec konců, když budou vznikat třeba univerzální aplikace, no tak ty samozřejmě budou spustitelný v jakýkoliv té edici Windows, že jo? Tak to jako problém nebude. A uvidí se prostě jenom, jestli o tohle to je zájem nebo není. Ono samozřejmě další. Nebude, podle mě nebude. Vem si v minulosti, jak to fungovalo. Když přišla nějaká změna rozhraní, i když ten systém víceméně zůstal stejný v úvozovkách, což byly Windows 8, no. Tak prostě lidi to jako nevstřebali, že jako co to je, co to tady Microsoft zkouší. Přitom ten systém mohl jako fungovat teoreticky úplně stejně jak sedmičky nebo předchozí verze, až na to, že tam prostě byl jináčí start, jo, zjednodušeně řečeno. Ale když zkoušel Windows RT, tak to šlo úplně do kopru, že to nikoho nezajímalo. Přitom taky tam platil ten argument, že nebo Chromebooky už v té době byly a taky tohle mělo být něco jakoby Chrome OS, nějaký jako jednoduchý systém pro nenároční uživatele nebo tak něco. A jako nikdo to nekupoval, kromě tebe teda, ty jsi koupil Surface RT. No tak samozřejmě, že já mám Surface. Jediný zákazník v Česku. Já mám Surface RT do dneška a jako budík to funguje dobře, musím říct. No vlastně neúplně dobře, ale to je jedno, do toho nebudu zabíhat. Tablet s 12-palcovou obrazovkou jako budík. Hele, to je můj sekundární budík, protože u mě prostě v poslední době funguje to, že mobil mě nedokáže vzbudit, protože já ten budík vypnu a spím dál, takže to je problém. Ale když potřebuju vstát, tak si ještě dám budík na tabletu a tablet si někde položím prostě daleko od postele, abych byl donucený vstát a jako neusnu. Ale tak ty máš Android a na Android máš různý aplikace, alternativní budíky, který tam to nemůžeš jednoduše vypnout. Tam třeba, jako můžeš si nastavit, že tam třeba musíš spočítat nějaký matematický příklad nebo vlastně na jídlo, jak na rakovinu nebo něco takového, no jako co tě... To já používám, ale tam jsou třeba právě ty matematické příklady a já to spočítám a usnu, že jo. Aha, no. Tak musíš dát něco složitějšího tam. Jenže já už bych to se nespočítal ne potom, jako to by půl hodiny zvonilo. No právě. No, takže já proto jsem říkal, že prostě takovýhle podobný oznámení jsme, jako ne oznámení toho, že máme jeden kompatibilní systém prostě s libovolnou platformou, ale prostě oznámení o tom, že začínáme znovu a chceme mít ta odlehčená zařízení s dlouhou výdrží, bezpečná prostě a tak dále, to už jsme tady svým způsobem fakt několikrát měli. Já sám jsem ano, taky skeptik, zkrátka uvidíme, budeme opatrně vyčkávat. Jenom bych ještě dodal vlastně, aby jsme to doplnili do detailu trošku víc, tak vlastně té edici, která je jako v úzovkách pro počítače, tak se vlastně říká Polaris, je to kódové označení. Ještě v téhle souvislosti můžete zaznamenat kódové označení Andromeda OS, což je dost matoucí, protože Google taky vyvíjel něco, s čemu říkal Andromeda, a v případě Microsoftu ta Andromeda je naopak spíš jako na mobily zaměřená věc. No u Google ta Andromeda měla být taky nějaký spojení Androidu a Chrome OS. No, mělo. Což mimochodem teďka se šušká o tom, že Apple taky přinese nějaký neúplné spojení, ale že na macOS, tak budeš moci spouštět aplikace pro iOS. Určitě, určitě. A ono, já mám pocit, možná už jsme to taky zmiňovali, nebo jako určitě už se nějakou dobu mluví přesně o tom, že Apple by taky do budoucna ideálně chtěl třeba na počítačích nabídnout iOS, že jo? Prostě mít jeden systém. U něj by to dávalo smysl, protože on si teďka vyvíjí vlastní procesory, vlastní hardware, a takhle by se mohl úplně odpoutat od Intelu a mít tady tohle všechno, že? Protože víme, co teďka, nebo jak se snaží dělat pracovní počítače z iPadů, takže nějakých ještě pár let vývoje a třeba z toho iOS konečně bude jako použitelný systém. No, jo, přesně tak, přesně tak. Každý rok se v tomhletom ohledu zlepšují, takže já věřím, že do toho bodu jednou dojdou. A hlavně ten Mac App Store, který je jako na počítačích u Apple, tak jako není to taková, není tam taková ta aplikační krize, jak na Windows Store. No, ale jasně. Taky to tam není moc dobrý, že jo? Tam těch aplikací taky není úplně moc, taky nejsou tak úplně dobře aktualizovaný. A tím, že v tom systému ještě pořád můžeš ty aplikace jakoby stahovat normálně jako z webu a instalovat ručně, tak pořád ještě jako nemají všichni důvod to tam publikovat přímo jako u toho Apple. A takže ten Mac App Store oproti App Store v iOS tak je jako slabý hodně. Takže to je právě třeba i důvod, jak chce Apple nabídnout jakoby víc a lepších aplikací pro ty počítače, no. Že tam je přitáhne z mobilu nebo z tabletu. No a nevím třeba, jestli se Apple pokusí o něco a la Continuum, což právě ten režim Continuum by potom po nástupu toho nového systému Windows Core OS, tak Continuum by se teoreticky mohlo dočkat oživení, že jo? Ať už nějaký mobil připraví Microsoft nebo jiný výrobce, tak... A jako každý den víc a víc ztrácím naději v nějaký Surface Phone, abych řekl pravdu. Já do toho upřímně taky svoje naděje nevkládám, ale pořád je to nějaká teoretická možnost, že to přijde. Ono otázka spíš zní, že i když to přijde, tak jestli to bude mít úspěch, že jo? Což je zase další věc. A... Oni to budou vyvíjet tak dlouho, až prostě o smartfony přestane být zájem, že to no. Se stane tím jako zařízením jako osobní počítače, který už jako nekupuješ tak často, případně přijde něco úplně novýho, že si budeš jako píchat nějaký čipy vlastně do oka nebo do žil nebo něco takového, jo, že ten počítač se stane ještě víc osobním, že ho budeš mít jako nějak integrovaný v sobě, což jako tady za pár let bude a Microsoftu bude pár let možná trvat, než nějaký telefon nebo něco takového vyvine. Ale... Proto oni furt říkají, že Surface Phone vlastně nebude telefon, že to bude nějaká další věc. No, že to bude nový typ zařízení. No. Dva displeje, prostě skládatelný. No, jako uvidíme, já bych do toho, znovu říkám, já bych do toho všechny svoje naděje nevkládal a jsem spíš skeptik, kdo ví, jestli to vůbec uvidíme. Ale tak já myslím, že bychom mohli jít tímto k dalšímu tématu. Dalším tématem, který úplně nesouvisí s počítači, ale trošku, jo, nebo spíš digitálními technologiemi. Tak je americká služba MoviePass, což jako zprostě řečeno je takový Netflix pro kina. Jo, jde o to, že ty si za měsíční poplatek $10 koupíš předplatné, za které budeš moci v podstatě neomezeně navštěvovat klasický kina. Je tam pár omezení v tom, že ty si jakoby ten lístek, nebo nemůžeš si vybrat konkrétní sedadlo a že ten lístek si musíš koupit, když si jakoby poblíž přímo toho kina, nesmíš to jakoby nakoupit v domácnosti, nemáš tam, nemůžeš si vybrat ani jako nějaký jako představení IMAX nebo 3D, že půjdeš prostě na to obyčejný 2Dčko a tak, ale je to prostě služba, která ti za $10 umožní měsíčně jít jako 30x do kina, což je, což jako je docela zajímavý. Ta služba už funguje pár let, akorát, že v minulosti nebyla tak zajímavá, protože byla drahá a bylo tam těch omezení ještě víc. Myslím, že jako v jednu dobu to nějak stálo třeba $50 a do toho kina si mohl jít snad jako 10x měsíčně nebo 6x nebo tak něco. Ale teď je to fakt daný tak, že prostě zaplatíš $10, za to dostaneš speciální kreditku a s tou kreditkou si potom nakupuješ ty lístky přímo jako v těch multiplexech nebo nějakých jako menších kinech. A tím je jako tou kreditkou zaručeno, že jako s tím fakt můžeš platit všude, ale jako zároveň oni ti ty peníze nebudou strhávat. Ty budeš prostě tomu MoviePassu platit těch $10 a za to můžeš každý den zajít jednou na nějaký film. Ta služba dneska už má v Americe 1,5 milionu předplatitelů, což je teda vysoké číslo, ale určitě to bude hrozně prodělečný, protože ti provozovatelé jako asi to tam dotují, zatím nějací investoři, kteří nevím, jestli jako se dočkají někdy nějaký návratnosti, ale určitě tam jako propálej desítky nebo stovky prostě milionů dolarů na tady tomhle. Nevím, jaký přesně mají business plán, oni chtějí prodávat nějaký data o těch uživatelích, jo, to, jak oni, jaký filmy navštěvují, kudy se pohybují, že tady tyhle data nějak prodají, aby se potom nějak mohla cílit ta reklama. Ale jo, ten biznesový plán je tam takový jako trošku zmatený a moc tomu nevěřím, že to může fungovat, ale prostě ta představa, jak nalákat lidi do kina, mi přijde hrozně sympatická, jo, že jako lidi dneska možná nechodí do kina právě proto, že to je drahý, že to je komplikovaný a tady s tímhle to bych jako bral, to bych šel prostě, nebo chodil bych i na filmy, na který normálně nechodím, že jo, do kina. I přes to omezení, že prostě musíš jako to koupit přímo až v tom sále a tak a půl hodiny před představením, ne, jako by nějak třeba týden dopředu. Já si myslím, že lidi do kina nechodí hlavně proto, že jsou líní a můžou si zapnout televizi a, nebo počítač, mají tam Netflixy a ta konkurence je zkrátka hrozně tvrdá v tomhletom, takže... Jo, ale tohle stojí stejně jako ten Netflix, že jo? No jasně, no, ale... A funkce... vidět nějaký film na velkým plátně s pořádným zvukem a ještě jakoby z... bude, že jo, v nějaký jako kultuře, že jo, protože si mezi těma lidma nejsi někde jako v zaplývaném obýváku. Je to jako jináčí typ zážitku. Jo, ale já si stejně myslím, že jako ty lidi už se prostě nechtějí z toho obýváku moc zvedat, že jo. Tak není to služba pro všechny, no, tak hold, jako někteří nechtějí platit ani ten Netflix a jenom filmy stahují z uložte nebo něco, takže jako ne, každá služba se zavděčí všem. Tento týden zrovna na webu moviezone.cz tak vyšel takový jako kritický článek vůči tady tomu, že u nás by to nemohlo fungovat, byly tam zmiňovány nějaký důvody. A já si třeba dokážu představit, že to jako fungovat může, protože už jsem kolikrát v kině zažil, že to bylo třeba pár dní nebo týden, dva po premiéře, šel jsem na nějaký film s kamarádem a byli jsme tam dva v tom sále. Jo, a kvůli dvěma lidem, nebo třeba nás tam bylo někdy 10, jo, nebo něco takového, ale máš tam kvůli 200 sedaček nebo 100 sedaček, nevím. A prostě kvůli tady jako pár lidem se to nevyplatí tam žhavit projektor a zapínat klimatizaci a potom prostě uklízet to tam a podobně. Jo. A přitom, kdyby ty lístky byly levnější nebo byla by tam nějaká forma tady toho předplatného nebo něčeho podobného, tak by to tam prostě mohli naplnit. Jo, nebo i když jdeš na nějaký film a třeba to zaplní jenom třeba jako ze 75%, tak pořád tam máš tu čtvrtinu, kterou jako můžeš naplnit nějakým způsobem. Právě třeba nějakým tím výhodným předplatným, nebo jo, já tady myslím, že ti kinaři těch jako moderních technologií jako nevyužívají ještě tak moc, jak by mohli. Hele, já si myslím, že to skončí tak, že kinaři začnou nabízet nějakou aplikaci pro mobily a počítače, která bude na tom hardwareu těžit kryptoměnu a za to pak dostaneš nějaký volný vstupy, když natěžíš dost. To je takový ten jako moderní způsob, který se zdá být aplikován úplně všude dneska. Nebo přijdeš do toho sálu, odevzdáš mobil, oni tam zapojí do nabíječky a prostě zapnou tam nějakou aplikaci, která to bude těžit, že jo, za tebe. A ty tam budeš dvě hodiny jakoby bez mobilu, nebudeš tam svítit, že jo, což se tam zakazuje, vždycky tam máš nějaký ty spoty, ať vypneš mobil, ať neděláš, že se by debila. No, no, no. A tam mobily budou někde jako vepředu a budou tam těžit. No a jako rozhodně ten koncept předplatného je nějaká možnost, jak teoreticky se těm kinařům může podařit ty kina naplnit. Jako někoho to určitě zaujme, ale hlavně to budou asi takový ty lidi, kteří chodí opravdu do kina rádi a poměrně často. Je otázka, no, ono to kino je, myslím si, drahý hlavně třeba jako pro rodiny, že jo? Protože je takový ten klasický příklad, když jdeš prostě dva nějaký rodiče, dva dospělí, k tomu třeba dvě děti, tak najednou prostě za ty lístky dáš z fleku jako třeba tisícovku, že jo, skoro. Nebo ještě... A tady tohle by to slevnilo. I když tady je zase problém u toho, že jak ty se tam nemůžeš vybrat to místo, kam se posadíš, tak že jo, pro tu rodinu nebo už i pro ten pár. No právě. Jako nemáš jistotu, že ti tam ty lístky nebo ta místa, že ti jako vyjdou vedle sebe. No a to je právě to, no. Jako. Ale určitě by to tady šlo jako nějakým způsobem vyřešit, že jo. K nám nemusí přijít Movie Pass, může přijít tady nějaký jako český jináčí pás a může to fungovat trošku jinak. Může to být třeba trošku dražší, ale ti kinaři podle mě jako na tom nebudou ztratní, že jo, protože oni tam naplní ta místa, která by stejně byla nevyužitá, ale zároveň jakoby utrží navíc třeba na tom občerstvení, protože jako dneska každý druhý se chodí do toho kina jako najíst, nebo něco, jo, tam prostě vidíš, jak tam ti lidi chodí s velkýma klímkama, s popcornem a s kolou a já nevím čím vším. No, a ty to neděláš, ne, doufám. Ne. To já takový lidi nemám rád. Kazí kino zážitek. A dělaj tam bordel, že jo, to potom vidíš, jak se tam rozsvítí a jdeš tam dolů po těch schodech a vidíš tam všude ten rozsypaný popcorn, mi tam jako někde až líto těch Já si říkám, jak ty lidi dokážou být jaký prasata, ale k té službě. No, takže s těma rodinama vlastně tam, nevím třeba, jestli tohle to je dokáže zaujmout, a myslím si, že ty rodiny jsou zrovna jako cílovka, která by mohla být docela jako zajímavá, jo? Že by ty rodiče tam chodili častěji s těma dětma, když by se třeba nabídl nějaký balíček, který by jim právě zaručil 4 místa někde ideálně. Nevím, jak to udělat. A dneska jsou balíčky populární, že jo? Máš jako mobilní operátoři ti nabízejí balíčky právě taky pro celou rodinu, nějaký tarify. No, no. Máš samozřejmě balíčky u toho nějakého Netflixu nebo Spotify, Deezeru a podobně. Nebo vlastně u všech těch hudebních služeb máš taky balíčky pro více uživatelů. Přesně tak. Takže v tom kině by to mohlo taky fungovat. Já si jako furt myslím, že to kino je hodně o sociálním zážitku, že prostě tam chodí party teenagerů třeba, nebo teenagerek, a každopádně, když potom budou mít ty místa rozházený, tak opět, že jo, jakoby v tomhle směru tam ten koncept potom nefunguje, takže... Každopádně jde to určitě nějak vyřešit. To určitě, no. A rozhodně je to zajímavý pokus, no. Jsem dost zvědavý, co z toho vlastně vyleze teda, jaký budou ty výsledky. Zatím to nefunguje nikde jinde, jo, protože teďka tam na tom prodělávají kalhoty v Americe, tak ještě asi nemají odvahu s tím jít někam jinam, dokud to nebude nějak výdělečný, nebo aspoň tam nebude nějaký pozitivní trend růstový, kromě teda toho počtu růstu toho počtu uživatelů. A jako je otázka, jako třeba jestli tohle to dokáže být vůbec někdy výdělečný, protože ta cena je nízká a... Tam záleží, jak si vyjednají podmínky s těmi řetězci kin. Oni už třeba jako největší řetězec v Americe, ten AMC, tak už s tím má nějaký problémy, že už třeba nechce přijímat ty kreditky a jako dělá tomu movie pasu, jo, takový různý kejkle, aby nevím ani proč, jo, protože oni z toho stejně ty peníze mají, takže jo, ten movie pas jim vlastně za to platí, ale... Ale já si třeba jako podobnou otázku kladu i u těch herních služeb, jo, jak se prostě, já nevím, jak jsme někdy minule mluvili o tom Xbox Game Passu, jako když tam máš spoustu skvělých her a kolikrát i celkem nový hry a ten Game Pass stojí prostě pár korun měsíčně, tak já nevím, no. No a to je třetí téma, o kterém jsme chtěli mluvit. Xbox Game Pass. Minulý týden se objevila novinka, Microsoft oznámil, že na tom Game Passu, který funguje i u nás a spočívá v tom, že vy si za 150 korun měsíčně předplatíte přístup do půjčovny, kde je jako minimálně 100 her pro Xbox, ale jde to hrát i některý ty, který mají tu podporu Xbox Play Anywhere, tak jdou hrát i na počítači z Windows 10. Tak za tady tyhle směšný peníze, tak vy vlastně dostanete přístup ke spoustě her, a aniž byste si museli kupovat jako ty fyzické kopie, nebo abyste si museli kupovat jako jednorázový nějaký licence právě přes Xbox Store, nebo Xbox Marketplace, nebo jak se to tam teďka jmenuje. A právě zase je to nějaký ten jakoby Netflix pro hry. To už začíná být trapný tohle přirovnání. Je to, já vím, no, ale no. Mi to taky vadí, ale nevím, proč to používám. Každopádně, je tam teďka novinka, že doteďka v tom Game Passu byly spíš starší hry, že jo? Oni chtěli ty nový nejdřív jako prodávat v těch jednorázových licencích, ať tak, jak to funguje prostě na tom Netflixu, jo, že tam taky ti tam nejdou novinky, které jsou hned v kinech, nebo ani třeba na těch DVDčkách, nebo Blu-rayích, ale až se to trošku jakoby ohřeje na tady tomhle trhu, tak až potom to jde jakoby, jo, na ten Netflix, nebo v tomto případě na Game Pass. Ale Microsoft oznámil, že nový vlastní hry, ty jako first party tituly, takže bude vydávat na Game Passu hned v den jako uvedení, jako v den ty premiéry, že jo. Oni najednou to pošlou do toho Game Passu, ale zároveň to budou i prodávat jakoby ty jednorázové licence. Což je dost velká věc prostě, protože Microsoft na Xboxu asi má tu hlavní roli, protože on vydává ty jako nejdůležitější série, jako je Forza, jako je Gears of War, jako je Crackdown, Halo a podobně. A právě všechny tady tyhle hry v budoucnu, ty jako ty budoucí verze, které jsou ještě jako v mnoha případech neoznámený, tak bude hned pouštět do toho Game Passu. Což jako pro uživatele je to určitě vynikající zpráva, že jo, za těch 150 korun měsíčně fakt budou mít rovnou k dispozici ty nejnovější hry. Ne, no, ale budou to, jak říkám, budou to jenom ty od toho Microsoftu, jo, že nějaký třeba EA nebo Ubisoft a další jako velký studia nebo vydavatelé, tak ty budou fungovat podle toho stávajícího modelu. Ale jako, tohle se mi hrozně líbí, že jo? A je to možná ta budoucnost. A už právě tady s tím souvisí něco podobně, jak se bouří v Americe kinaři proti tomu movie pasu, tak už nějací zahraniční prodejci, ti jako co provozují kamenný obchody, tak říkají, že po tady tomhle kroku, že mají z toho chutí přestat prodávat Xbox úplně. Ne, je samotnou konzoli ty hry, protože pokud ty si budeš kupovat hry tímto způsobem nebo předplácet tímto způsobem, tak ten obchod z toho potom nic nebude mít, že jo? Protože oni na samotných konzolích, na tom hardwareu, tak mají úplně minimální marži a oni žijou z toho, že jednou ti prostě prodají levně tu konzoli a potom prostě mají nějaký ty marže z toho, že tam pravidelně chodíš a nakupuješ si ty hry. Jo, a pokud ty najednou tam ty hry ani nebudeš kupovat, tak není důvod tam mít ten Xbox. A když tam nebudeš mít Xbox, tak tam nebudeš mít potom ty hry. Takže prostě tahle celý jako Xbox v kamenných prodejnách jako může jít úplně do háje, teoreticky. A já nevím jak ty, mě by tohle možná neublížilo, protože já si nepamatuju, kdy jsem naposledy koupil si hru jako krabicovou verzi. Já asi ne, ale zrovna minule jsme to řešili někdy, že jo, jakože vůbec já kupu hry digitálně od té doby, co jakž takž vydělávám si peníze, mám je na účtu a tehdy už jako jsem, já jsem se prostě narodil do doby, kdy ve chvíli, kdy jsem měl peníze, tak už začal fungovat Steam a začal jsem si víceméně kupovat hry digitálně jenom. Já si myslím, že Microsoft není povinný udržovat tady takovou tu strukturu, aby se v ní živily obchody. Prostě může se stát, že ty obchody, ty kamenné obchody jako prostředníci třeba skončí, to je možný. A myslím si, že svět půjde dál. Prostě nejsou potřeba. Jako, dokážu si představit takovouhle budoucnost. Jako teoreticky může nabídnout někdy něco jako Xbox jako službu, že jo? Že ty si budeš platit. Já nevím, třeba ne 150 korun měsíčně, ale 300 korun měsíčně nebo 400 a v tom budeš mít ten Game Pass, budeš to mít jakoby nějaký pronájem Xboxu, že jo, a prostě automaticky budeš dostávat jako nějaký nový verze, když budou přicházet. I když tam to trošku nedává smysl, protože ten cyklus vývojový je docela dlouhý a zároveň v tom budeš mít to zlatý předplatný, že jo, abys tam měl multiplayer a podobně. Takže ti může nabídnout jeden takový komplexní balíček her nebo herní balíček. A ty obchody kamenný, no, to z toho vynechá úplně. No je fakt, že kdyby trošku zkrátili vývojový cyklus Xboxu, tak asi dřív než za 3 roky asi nebudou ty Xboxy vycházet, že jo, nový. Ale je pravda, že třeba se Surfacem oni tohle udělali, že jo. Myslím, že to cílej primárně na firmy, minimálně v USA, kde ty si právě platíš měsíčně nějaký peníze, ale máš za to vždycky aktuální nějaký Surface zařízení, takže... Jo, no už to funguje, že Samsung něco podobného nabízí pro mobily, Apple taky, ale za u nás vlastně má jako taky nějaký zvláštní program, kde ti nabízí taky něco jako za předplatný nebo za nějaký pronájem tady toho, nějaký takový jako operativní leasing pro mobily nebo počítače možná taky, nevím teďka. Přesně tak, jo. Mě spíš třeba zajímá opravdu, jestli dokážou se na takovýhle službě uživit ti herní vydavatelé, respektive teda herní vývojářská studia. To je to, co mě zajímá. No, proto možná Microsoft tam dává, nebo chce tam dávat jenom ty svý tituly, protože ho bude živit jakoby nějaká ta celá ta služba, ale pro právě nějaký EA a podobně tahle nebude atraktivní, že jo, protože tam by jo, ty marže, který mají, tak by přicházely. Jinak teda já jsem říkal, že už si dlouho nekupuju, nebo že už jsem si dlouho nekoupil krabicovou verzi. U těch konzolí je to trošku jinačí, že jo? Protože tam, jako to už jsme taky řešili nedávno, že tam funguje ten sekundární trh, že tam se dá snadno nakupovat a prodávat právě ty bazarové kopie, přímo, že kupuješ ty disky, pak to jakoby prodáš zpátky, aniž bys na tom jako nějak moc ztratil. Takže jako jo, tamhle to je dobrý argument. A mimochodem já teda teďka jsem si nedávno koupil Nintendo Switch a tam jsem si koupil jako pár krabicových verzí, protože Nintendo má úplně debilní obchod online a ještě tam jako není to moc úplně levný. Což mimochodem, ty, já jsem si tam koupil nedávno nějakou hru, jmenuje se to Oxenfree, je to taková adventura. Vynikající nebo... adventura. No, ale na tom Switchi se úplně hrozně blbě ovládá, dlouho se tam loaduje a fakt to nefunguje moc dobře. Tak jako, jenom jsem to vyzkoušel chvilku a říkám, tyjo, tak tohle ne, na tom jako nepůjde, na to nemám nervy. Takže tam dám nějaký jako tu refundaci, že ať mi jako vrátí peníze. A to tam není, čověče. Tak jak to máš na Steamu, nebo i ten Xbox to takhle má, tak to tam prostě není a ty to musíš nahlásit e-mailem. Tak jsem to nahlásil, oni se mi jako po týdnu asi ozvali, že teda mi nevyhověli, že já už jsem si tu hru stáhl a že už jsem si ji spustil a že jako tohle už jako nemám jako nárok na to, abych to mohl vrátit. Což je úplně, myslím, že stejný pravidlo tam má i a stejně složitě to řeší, myslím, i Sony. Jo, takže ty to nemůžeš jednoduše vrátit. A což je ještě blbý na tom, že jak Nintendo má ty své online služby úplně fakt jako špatný, jo, že ty tam máš obchod s hrami, že jo, ten jejich nějaký e-shop, Nintendo e-shop, a ty tam ani nevidíš recenze těch uživatelů nebo nějaký zkušenosti, takže ty se ani nedozvíš, jestli to je dobře hodnocený, a jestli tam třeba nepíšou o tom, že ta hra je jako fakt špatná, jako lidi nekupujte to. No, no. Ty tam prostě vidíš nějaký popis, pár screenshotů a potom tlačítko koupit. No, to je smutný, no. Dost. To je smutný, jo. Ani nevím, jak teda jsem se k tomu dostal. Jo, o těch fyzických kopií. Jo, a ještě vlastně, kde mají ty fyzické kopie smysl, tak jako je dost asi lidí, kteří kupují nějaký sběratelský edice her. Jo, že tam no, máš jasný, u toho jasný. Vlastně v nějakým pěkným obalu, máš u toho nějakou, já nevím, tričko, sochu, knížky a takové blbosti, což jako mě taky vůbec neláká, protože kam to dávat tyhle věci. No. Proto třeba už ani nekupuju jako právě nějaký fyzický média, co se týče filmů, her nebo hudby, protože tyjo, já z těch krabiček už jsem vyrost. Já v podstatě taky. Já jsem naposledy kupoval vlastně krabici asi, nevím, tak 3 roky to bude, nebo možná už 4, když Charles Cecil oznámil, že budou dělat Broken Sword 5, což je mimochodem adventura, pokud se to nevěděli. A tehdy oni vybírali, myslím, peníze na Kickstarteru, tak pak nějak tu hru dodělali a poslali to. A je to jako pěkný, taková jako docela luxusní krabička, v tom je soundtrack prostě na disku a to. Ale za prvý, já už dneska bych si ani ten soundtrack neměl pustit, protože teďka minulý týden jsem montoval do počítače pevný disk a v rámci toho jsem, protože se mi to nechtělo nějak složitě řešit s kabelama a to, tak jsem prostě udělal nejjednodušší řešení v rámci dané situace, odpojil jsem úplně optickou mechaniku, protože já už jsem ji stejně nepoužíval. Ale mě ta krabice nakonec tady, i když jako mě přišla hrozně hezká, tak teď mi to tady stojí a jako uvažuji o tom, jestli bych ji jako třeba neměl vyhodit nebo něco. Jo, prostě to, ty věci zabírají místo a nějak vlastně mě to už nic nepřináší ani. No. Takže tam na rozdíl od třeba knihy, která jo, někdo má nějaký ten fetiš, že prostě rád čichá k tomu nebo něco. Ježíš, podle tebe ale je to fetiš, ty jo. Já vím, ale je tam nějaký ten důvod to vlastně, nebo je to třeba pohodlnější, že jo, třeba ta kniha než nějaká čtečka, nebo pro někoho to je pohodlnější. Tam to má nějaký důvod, ale mít tu krabičku je stejně blbost, že jo, protože ty data tam jsou nějaká digitální, která si stejně potom stáhneš. Můžeš očuchávat CDčko, že jo. No, můžeš, no, ale jako máš to potom někde v tom počítači nebo nainstalovaný třeba i na té konzoli, takže tam fakt ta krabička jenom zabírá místo. No, jo, no. Já už jako taky to tomuhle moc nefandím. A jinak jako ta otázka toho vlastně, jak se z těch předplatných všudy přítomných dají živit vlastně interpreti a interpretky, tak to se řeší vlastně i u hudby, že jo, například. Pořád se říká, Spotify je problém, protože je tak strašně levný, nebo samozřejmě ekvivalentní služby, tak jsou tak levný, že ty interpreti z nich skoro nic nemají, že jo. Tam samozřejmě je výhoda ta, že oni se můžou živit normálně poctivě koncertováním, a ne, že jako nahrajou jednu desku a pak z toho žijou prostě dalších 5 let, ale to je otázka, no, já nechtěl bych být jako soudcem tady v tomhle, protože ale tak asi jo, že jo, prostě chceš se živit profesionálně hudbou, tak to je logický, že jo, stejně jako my se živíme psaním, tak prostě píšem a píšem každý den, že jo, tak bych očekával, že prostě kdo se chce živit hudbou, tak pravděpodobně velkou část svého života stráví někde na koncertech, že jo, může prodávat třeba merchandising přitom a to, což se obvykle dělá. Jako je fakt, že když postavíš dům, jako nějaký jako zedník postaví dům, tak taky už potom nemá z toho, jo, dostane za to zaplaceno jednou a ne potom, že jo, něco, že tam někdo bydlí v tom, no, jako, jo, no. Jo, ale třeba jako to herní studio, tam ty lidi, že jo, kdyby třeba nedostali zaplaceno, tak ty nemají možnost jako dělat něco jiného, oni prostě udělali produkt, tak když za to nedostanou zaplaceno, tak končí prostě, že jo, tam je to těžký, no. A jinak třeba i Netflix, bylo na něm vidět, že vlastně chvíli mu trvalo, než si našel ten svůj model a vlastně v minulosti několikrát zdražoval to předplatný poměrně. No, teďka nedávno na podzim zdražoval. U nás ne, ale v Americe a v Británii ano. A vlastně on se až teďka po dlouhých, já nevím, snad po 10 letech se dostal konečně do plusu, že on předtím prodělával hrozně. Ten určitě má jako nadělaný velký dluhy, že jo, to ještě no to jako spadce dlouho, protože ty výdělky nebo ty zisky nejsou tak vysoký, aby tam ty miliardy, který tam utopil, tak aby se vrátili, ale už to, že je v tom zisku, tak už je to nějak jako pozitivní trend, no, že tam je u tady těchto služeb je asi důležitý právě nazbírat co nejvíc těch uživatelů a až pak to začne být výhodný, jo, že za začátku tam pak na tom ti provozovatelé hrozně prodělávají, nebo ti investoři fakt do toho dávají peníze, aniž by to bylo třeba jako kdy nějak zhodnocený. No. Ale přitom jakoby do jisté míry by se dalo říct, že i když Netflix tak nějak zdražuje, přichází to, dá se říct, pravidelně v průměru snad, já nevím, každý dva roky, tak jakoby toho obsahu třeba licencovanýho ubývá, protože přesně je tam ten problém, že ty licence jsou tak drahý, že za to levný předplatný, pořád ještě můžeme říct levný předplatný, tak se prostě ten všechen obsah zaplatit nedá, no, co tam je. A proto i sázej oni na tu svou tvorbu vlastní, že jo, do který investují. Už je taková poslední myšlenka, doufám, že zase u těch předplatných, jak jsou tak levný, tak zase dokážu přesvědčit podle mě k placení ty, který třeba doteďka pirátili. Jo, já myslím, že u té hudby nebo třeba u těch filmů i u těch her to prostě může fungovat tak, že jako ten člověk si nebude, jo, pokud je nějaký jako náruživější hráč nebo posluchač nebo divák nebo něco, tak jako nebude platit několik tisíc měsíčně, aby tady tohle všechno si užil, ale pokud by měl třeba zaplatit já nevím, ty 200-300 měsíčně za to, že prostě najednou může si užít cokoliv, jakýmkoliv množství celý měsíc, tak už je to podle mě jako schůdný, že jo? Lidi si platí prostě satelitní televizi nebo kabelovku, aby tam koukali na já nevím něco, a proč by tady tohle nemohli dělat právě u té hudby nebo u těch her? Určitě tady jenom otázka, jestli i když se třeba zvedne počet lidí, který legálně platí, tak ale na druhou stranu prostě jestli vzhledem k tomu, jak je malá částka za to předplatný, jestli ta částka je dostatečná, jak říkám, aby se potom tam uživili všichni ti, kdo ten obsah tvoří, no. Takže, ale to jako asi my dva tady nevyřešíme, že, takže... Asi ne. Jako, má tam určitě smysl i u těch her, nebo možná i u té hudby, že jo, nechávat tam právě nějakou časovou exkluzivitu, aby to nejdřív zůstalo jakoby na těch, u těch jednorázových licencí, jako v případě filmu, tam právě budou ty kina nebo ty jako fyzický nosiče, a až třeba po nějaký době, kdy už ty příjmy neočekávají tak vysoký, tak dávat to do těch předplacených služeb. Tak je fakt, že minimálně u těch her, jak jsi sám zmiňoval, tam víceméně to zatím funguje takhle, no, že... Jo. Ale třeba je otázka ty kina, protože zase filmy v těch kinech nevydrží takhle dlouho, že jo? Takže jestli třeba umožnit vstup na nějaký film třeba minimálně 2 týdny třeba po premiéře, jo? Nebo něco takového, asi by se to jako dalo nějak kompromisně udělat. No, no, v Americe byly nějaký také služby, které se o tohle pokoušily. Myslím, že za to jednou stál ten Sean Parker, který byl u Napstru nebo Facebooku, ale... Movie Screen, nebo jak se to jmenovalo. A tam to bylo taky něco, že snad zaplatíš, já nevím, snad $50 měsíčně a potom budeš mít ty filmy taky nějak hned brzy po té premiéře, nebo snad v den premiéry v kině. Ale to nějak prošumilo, nevím, jestli to vůbec funguje, nebo jestli se to nějak rozšířuje, a myslím, že jako mimo USA se to nikdy ani neobjevilo. A možná, že už to ani nefunguje, teď nevím, jo, teď tady... Vařím z vody dost, ale už toho asi necháme, ne? No, jenom bych poslední věc dodal, že třeba u těch herních služeb ještě se někdy používá vlastně ten model, že v rámci toho levného předplatného samozřejmě nemáš přístup k nejnovějším hrám, že ty hry tam vycházejí s určitým zpožděním, ale máš třeba možnost, pokud jsi předplatitel té služby, tak máš možnost si ten nový titul koupit samostatně za nějakou sníženou cenu. Jo. Takže ještě tohle vlastně může být nějaká součást celého toho prodejního modelu. Takhle to vlastně má i EA, že jo? Oni provozují na Xboxu EA All Access, nebo jak se to jmenuje, a na Originu, a na PCčku tam mají ten Origin Access, kde taky za nějaký měsíční předplatné, který dělá, já nevím, kolik to je, 200 měsíčně, nebo taky těch 150 korun měsíčně, nebo to něco takového, tak tam máš právě taky přístup k těm jejich hrám, s tím, že tam nemáš ty úplně novinky, ale máš tam trošku starší tituly a na ty novinky dostaneš nějakou slevu, nějakých jako pár procent. A touto myšlenkou ukončíme dnešní podcast. Jak se ti líbilo dnešní natáčení, Lukáši? Hele, šlo to. Pamatuju horší, to... pamatuju lepší. To byl takový průměr. Tak to byla hluboká myšlenka. Takže my se s vámi tímto loučíme a uslyšíme se zase za týden. Naschledanou. Zdar.